Samajamio, mama mama, Leli, Samajamio, Leli, ah, Samajamio, Leli, yo, Samajamio, mama mama, Leli, Samajamio, mama mama, Leli, Samajamio, ah, Leli, ah, Samajamio, mama mama, Leli, ah, Samajamio. Leli, Samajamio, ah ah ah, Leli, yo.